There's no time for a bench test. Heat them up. Do. Re. Egon. God aften og velkommen til de gnavende filmnørders podcast nummer 6,5. Ja, en halv, fordi vi har faktisk optaget det her en gang, men fandt lidt for sent ud af, at ja, vi ikke rigtig fik optaget noget. Så vi har siddet og snakket en lille time om Ghostbusters 2 til ingen verdens nytte. Og det er ting som det her, der gør, at vi er rigtig gnavende filmnørder, fordi hold da fast, ja. Nej. Og vi gider gøre det igen, simpelthen. Ja. Nå, men med mig i aften har jeg selvfølgelig... det sædvanlige hold af gnævende filmnørder bestående af Gert. Hej hej. Hej hej. Og Christoffer. Hej. Hej. Og Niels. God aften. God aften. Ja, det er selvfølgelig Ghostbusters 2, vi skal snakke om i aften. Og ja, hvad handler Ghostbusters 2 om? Vi befinder os i New York, ganske som i den første film. Der er gået cirka 5 år efter begivenhederne der, og... de glade New Yorker efterhånden ved at slappe lidt af igen, og har så småt glemt vores spøgelsesjagende helte. Men bedre går det ikke, end at der kommer en ny ond ånd til byen, Viggo, og hans store, enorme flod af slim. Og ja, endnu en gang får New Yorkerne brug for vores spøgelsesjagende helte. Ja! Det er i bund og grund det, Ghostbusters 2 går ud på. Og nu ved jeg jo godt, hvad I synes, men lad mig lige høre det endnu en gang. Var det en god film? Ja, for delen. Det er jo kvalitet ud over alle grænser. Ikke Christoffer? Jo. altså, det er jo sådan lidt med den her Ghostbusters 2. Altså, man sidder sådan og ser den, og så synes man bare... man har sgu set det hele en gang før. Og det har man også. Fordi og det, snakket om det en gang før. Det, ja, det har man så også. Men den her film, det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig samme film. Bare ja. Dårligere. Og billigere og ringere. Altså det, selv op til slutningen er den samme. Ikke? Altså, og det er sgu sådan lidt... Ja. Filmen kom også ligesom... altså, filmen er også lavet 5 år efter den første ligesom, handlingen i filmen. Og... Det var jo oprindeligt ikke meningen, at der skulle komme en toer. Den blev lavet som en film, og det var folk glade for, bortset fra produktionsselskabet, som tjente en masse penge, og derfor gerne ville have en film nummer 2. Der var også i mellemtiden blev lavet en animeret serie, som også gik ret godt, og det var også med til at få den til at skyde gang i skrivningen af et manuskript til den her film nummer 2, hvor de fik overtalt Dan Aykroyd og Harold Ramis til at gøre et forsøg. Og man kan jo nok godt, som du siger, se, at det var ikke rigtig noget, de havde lyst til. Nej, altså, den der animerede serie, du taler om, det er den der The Real Ghostbusters. Ja. Ja. Ja. Det var det der, jeg undrede mig over, kan jeg huske, hvorfor det hed The Real Ghostbusters. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, nogen af jer, der ved det. Men ja. Er nogen, der ved det? Det var fordi, der oprindeligt i 70'erne havde været en serie med rigtige skuespillere og en person i et gorillakostyme. Den hed Ghostbusters. Og den blev så også forsøgt animeret igen. Den blev så lavet til tegnefilmserie i 80'erne. Så næsten samtidig? Ja, eller? Altså den kom i 86, ligesom The Real Ghostbusters kom. For at ride med på bølgen efter Ghostbusters-filmen. Ja, og Real blev vel indsat, fordi at, hvad hed de, Filmation, de havde rettighederne til Ghostbusters navnet. Ja, de havde, der var noget med Ghostbusters, det var i to ord ved dem. Ja. Og det er et i filmene. Ja, okay. Så der var Filmation har nok ikke fået de penge, de ville have, så de lavede jo så deres egen reimagining af deres... filmserie, eller tv-serie fra 70'erne. Og det var også, den handlede også om nogen, der jagede spøgelser, eller? Ja, det var så bare to mænd og en gorilla. En talende gorilla, tror jeg faktisk. Hvorfor er det en talende gorilla med? Det ved jeg ikke. Det var vist meget det typiske, at der skulle være sådan... det var sådan lidt absurd i hvert fald. Ja. Ja. Hvis de har valgt en talende stol, så er det bare et fjolle, ikke? Ja, ja. Altså, en gorilla, det går. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt. Okay. Men, okay. Jamen, det, jeg kan nemlig huske som barn, jeg var jo meget... Jeg glædede mig jo meget til den her film, og var meget inde i Ghostbusters og sådan noget, og så The Real Ghostbusters. Men jeg kan huske, jeg synes, det var så mærkeligt, at det hed The Real Ghostbusters. Fordi selvfølgelig var det The Real Ghostbusters, tænker jeg. Hvad skulle det ellers være? Det var jo Ghostbusters. Det var jo dem, jeg har set på filmen. Yeah. Men det var jo så derfor, kan jeg forstå. Ja, yeah, den fik jo så også endnu en titelskift, The Real Ghostbusters, og så kom jo så til at hedde Slimer and The Real Ghostbusters. Okay. Da Slimer blev en kæmpe succes. Okay, så han kom simpelthen med i titlen? Ja. Okay. Og var en fast, han var så måske også en fast del af holdet, mere end... Jeg tror mest, han opholdt sig på brandstationen, så vidt jeg ikke kan huske. Ja. Og de der tegneserie og film dengang der. Og så spiste han pizza. Altså, der var et eller andet med alle de der... tegnefilms folk eller tegnefilms karakterer, de skulle altid spise pizza. Jeg tror, han lavede spaghetti. Var det ikke pizza også? Pepperoni pizza, ligesom Turtles. Ja. Det ved jeg ikke, det husker. Men det var også derfor, han kom med i toren Slimer, fordi at han var jo bare sådan en throwaway. Han blev faktisk også fanget af dem i ja. Ja, og så slap han sig fri, der de ødelagde det til sidst. Ja, det er jo en fantastisk scene i etteren, der hvor de jagter ham inde på, hvor er det der, det... Og det er bibliotek, eller hvor? Nej, hvor er det? Det er på hotel. Hotel, ja, det er rigtigt. Ja, hvor han æder den der vogn, den der... Ja, det er rigtigt. Ja, hvor han flyver rundt op omkring lyset. Room service vogn, ja. Ja. Det er rigtigt, det er en fed scene, men ja. Men jeg havde også glædet mig rigtig meget. Jeg kan huske dengang, jeg glædede mig rigtig meget til den her film, den kom. Og jeg kunne, altså dengang jeg var dreng, der kunne jeg godt lide den. Det må så have været i... Ja, jeg har nok have været 9 år gammel, så jeg kunne rigtig godt lide den dengang, men... Puh, jeg synes altså ikke, gensynet med den, det var altså ikke... det var ringere, end jeg husker den, det synes jeg altså var. Ja, jeg var i biografen og se den, og præcis som dig, så var jeg også helt vild med den, og var efterfølgende ude at købe sådan en Proton Pack-ting, så jeg kunne løbe rundt og lege Ghostbusters selv. Ja, jeg brugte bare mine forældres støvsuger på ryggen. Det var faktisk lidt federe, faktisk. Ja. Jeg så den til en børnefødselsdag, tror jeg, i starten af 90'erne. Ja. Og det eneste, jeg kan huske fra den siden en gang til, at jeg så den igen for nogle år siden på DVD, det var det med Titanic. Ja, okay. Det var det eneste, jeg sådan, der har brændt sig fast ved mig, og så at der var en masse slim med. Det var sådan set det. Ja, det var nok også mest det med slim, jeg kan huske, fordi ellers jamen, så er det nok mest etteren, jeg tænker på. Ja. Men hvad er der med slim i de der film? Fordi den der Turtles 2... Ja, det er Secret of the Ooze, ja. Den, der kom i 91, den handler også om slim. Ja. Jeg ved ikke, det var bare sådan en... Jo, men da, du er jo over i noget merchandising der. Det gælder jo om at få en eller anden gimmick, som du kan sælge til folk. Ja. Og hvis der er noget, som teenage-drenge synes er fedt. Jeg har en 4-årig, der synes, at slim er det fedeste i verden. Han har fået sådan nogle boks her til jul, som han kan rende rundt og træde på og sådan noget. Og det er jo helt fantastisk. Altså, så hvis du kan lave et eller andet, sådan ikke for dyrt, men du kan sælge til folk. Ja. Jamen, det er jo genialt. Altså. Jamen, så der har siddet nogle marketingsfolk, der så sagt... Ja. Her er 5 keywords eller sådan et eller andet, som I skal sælge. Nu er der også noget med, fordi ellers så kan vi ikke tjene. Altså det er skidelig meget, hvad filmen tjener. Bare vi kan få lov til at lave legetøj og t-shirts og pis og lort, så. Og det er nok meget det, som filmen er gået ud på at tjene penge. I Turtles 2, der var det der med at det slim, så vidt jeg kan huske det langt til siden jeg set den. At lave, det var det der gjorde Bebop og Rocksteady blev lavet. Ja. Der to sidekicks, så var det jo 2 figurer til man kunne købe. Ja, ja, og jeg kan også huske, He-Man, han havde sådan et fængsel, han kunne komme i, hvor han fik hældt slim ned over sig. Jamen, Scooby-Doo har det i dag, og altså, de reklamerer jo hver tredje kvarter for sådan en Scooby-Doo, der kan kvæles i det der slimede snask i fjerneren. Så det er jo bare sådan en eller anden basal trang for... Altså, der sidder nogen med... Noget slimpatenter, som har grundet slim. Det her marked. Altså nogle slimproducenter, simpelthen. Yes, der har slim til overs. En mafia. Ved, hvad fanden de skal gøre af, ja. De kommer ikke af med al slimen til Ghostbusters 2 og Turtles 2, så nu sælger de stadig, ja. Nå, men de har jo formået at få hævet alle de store skuespillere med fra den første film. Dan Aykroyd og Bill Murray og Harold Ramis. og ja, Sigourney Weaver, og hvem var det Rick ellers? Moranis. Rick Moranis, jeg var også med i den første, og Ernie Hudson. Han er jo ikke stor som sådan. Nej, det, han er en del af holdet. Han er jo... De har fået også, altså det er flot, de har fået dem alle sammen med, altså hende der Annie Potts og sådan noget. Ja, borgmesteren, ja. Det er også den samme, ja. Samme skuespiller. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det er altid, altså det synes jeg faktisk også, det skal filmen selvfølgelig have credit for. Det er altid fedest, når man ser en toer eller en forestillelse, hvor det er de samme skuespillere med, synes jeg. Altså, ja. Jeg kan huske dengang, The Neverending Story 2 udkom. Og hvor de har skiftet hovedrollen. Jeg er så skuffet, fordi de har helt skiftet hovedrollen ud, og de har skiftet, ja, mange af karaktererne er blevet skiftet ud, og det var sgu bare ikke det samme. Nej, det er rigtigt. De lavede jo også med The Mummy 3 nu. Toren? Hvad? Ja. Ja. Det skal jeg lige have googlet. Vi kører lige... Ja, han er skam skiftet ud, jo. Never Ending Story 2, var det en ny... Det er fandme også en ringe toer. Ja, men det mærkelige, det er Michael Ende, eller Michael Ende, han kunne bare lige toerne, han kunne letteren. Okay. Ja, men altså, nu skal vi ikke starte. Det kan være, vi skal se den senere, men altså, den der fugl i toeren. Ja, men... Åh, det er rigtigt, det er den. Ja, og det er bare tydeligt, det er så tydeligt, at det er bare en mand i en dragt, altså... Og det er fair nok, at det er en mand i en dragt, men det er bare så ringeladet. Jeg håber ikke, Jim Henson han har været indenover, fordi... Ej, for delen. Det tror jeg ikke. Det kan han næsten. Det er tysk produceret, to af de der Neverending Stories, det tror jeg ikke, han er. Okay. Jamen, det er jeg glad for. Men det kunne godt ligne sådan mimikken på figuren, altså på munden og sådan noget. Det er jo sådan, det er egentlig meget godt, men den der... Ej, ja, det er bare en dårlig film. Nå, ja. Godt. Nå. Jamen, ligesom i de andre film, så har de også i den her film den sexede dame, som her er Sigourney Weaver. Og vi snakkede også lidt om det sidste gang, som ikke nogen har hørt, men hvad synes I om hende? Er hun sexet her? Har hun været sexet? Er hun sexet nu? Jeg har aldrig synes, at hun var sexet. Det synes jeg ikke engang... Nej, det synes jeg ikke, hun er. Hun er lidt for... Hun er meget sådan action-dame. Hun er meget sådan en, man tænker, okay, hun kan sgu klare sig selv. Men det er også, fordi man har set hende kick ass i Alien og Aliens og Alien 3. Men hun er hot, det er hun. Og det er hun altså bare mere eller mindre altid. Altså nu vil jeg sige, nu har jeg ikke set Avatar. Personlige det er grunde også, det er men det er hun. Altså fra Alien. Og når hun render rundt der i tanktop og trusser der, du, så har hun gjort det for evigt. Altså hun det er i dit hoved, eller? Der hun, yes, lige meget hvad hun gør. Altså, så vil hun bare være en hottie. Ja, jeg har så lige set Cedar Rapids, en ny film, hvor hun er med i. Spiller sådan en afdanket MILF-skolelærer-type der, og der er hun altså ikke hot på nogen måde. Hold da kæft, mand. Nej, men okay, det skal så også siges, hun er for 49. Ja, ja. Altså, men, hun er noget ældre end min mor. Hun er også med i Paul, der er hun også ganske udmærket, altså. Selvom hun er... Ja. Er hun med der i? Ja, hun spiller... Big guy. Ja. Nå, ja. Ja. Men jeg har faktisk lige genset Ghostbusters, godt nok med autokommentarer. Den toren. Første filmene. Nej, der er ikke lavet nogen special edition af toren, desværre. Desværre, ja. Jeg kunne også godt tænke os at få forklaringer på mange ting i den her. Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg synes, hun er... Ja, nemlig. Ja. Men også, jeg synes, hun får flere chancer for at se godt ud i etteren, end i toren, altså. Okay. Ja, det vil jeg sige. Hun er mere, hvis hun er sexet, så er hun mere sexet i etteren, end hun er i toren. Hun ligger der og damper til sidste dagen, hun bliver til den der... Mens hun er besat, tror jeg, der ligger hun sådan en damper, sådan henslængt hen over sådan en eller anden betonklods. Ja. Kom på taget der. men det var også i starten af hendes karriere, jo. Så altså, hun har været i gang et stykke tid, men det er ikke ufattelig mange film, hun har lavet. Ej, det er det faktisk ikke. Der var der 5 år mellem Alien og Ghostbusters, skal ikke passe? Ja. Er det ikke på 79 Alien? Yeah. Jo, men så lavede hun Aliens ind imellem, kan man så sige, i 86. Ja. Er det ikke 86 Aliens kommer ud, det mener jeg? Jo. Ja. Så, jamen, hun har da ikke lavet sindssygt meget, det er rigtigt nok. Men tager man hende i sådan noget som Galaxy Quest, der er hun jo også, der spiller hun jo også hende den hotte fra Blondine. Yes. Ja. Galaxy Quest. Der har hun så også fået det push-up BH på i den film. Ja, jo, men det skal hun jo tage. Nu skal jeg sgu lige være med. Ja, der er hun faktisk hot i. Ja. Den er altså også, det kunne være en film, vi kunne se den også. Den er ret god også. Den er altså ret god. Ja, den er ret fed. Det synes jeg faktisk også. Det vil være på tid, hvis jeg er en god film. Eller... en bedre film. En bedre film. Det skulle gerne komme næste gang. Ja, ja. Tænker du på Double Dragon 2, eller hvad? Double Dragon 2, ja. Nej, 1. Double Dragon er det jo bare. Double Dragon 1, ja. Vi skal have gear til at se den igen. Er der en 2? Er der en 2 til Double Dragon? Nej, simpelthen. Nej. Og instruktøren har ikke lavet andet end den, og han har skiftet navn bagefter, vil jeg sige. Så han har fået at vide, you can't work in this town anymore. Ej, du må da sige, det var en god film, ikke, Gert? Double Dragon? Ja. Jeg vil lade være med at udtale mig om det, fordi jeg skal nok lige se den en gang til. Men prøv at tænke, hvor glad du er blevet for Bloodsport, efter at have set Double Dragon. Ja, jeg synes, Double Dragon er bedre end Bloodsport. Okay. Der er en spinat scene her i, der gør, at... Okay, er nu... Ja. Klasser no. bedre end... No. De har også fået... Var nogen lagde mærke til det med fødselsdagen i starten? Der var der også hende der konen fra Die Hard. Hun var også lige med. Hun var moren til den der fødselsdag. Hvad er det, hun hedder? Ja, det er hende der er psykiater i dødbringende våben, er det ikke? Eller hvad? Nej, det er ikke den samme. Det er nemlig ikke den samme. De ligner... Er det det? Mm. Hvem tænker du på fra... Hun hedder Bonnie... Bedelia. Ja, Bonnie Bedelia. Er det hende? Ja, det er hende, der er John McClanes kone. Holly. Ja. Ser hun sådan ud i dag? Er hun med i Ghostbusters 2, eller hvad? Det er ikke aldrig med til. Ja. Hun er inde ved den der fødselsdag. Okay. Den der fødselsdag. Ja. Nå? Hvor der sker det der lidt mærkelige. Kan I huske det? Hvor... Ja, fordi de synger sangen. Ja, fordi de kender det. Jeg har faktisk lige et klip her. I kan lige prøve at høre lige 2 sekunder. Nu skal vi lige... Ja. Den kommer her. There's something strange in the neighborhood. We gonna call. Og det er faktisk meget sjovt, fordi... Det sjove er jo, at vores hovedpersoner kender til deres egen temasang. Og ja, vi snakker også om det sidste gang. Men kender I til andre film, hvor det sker? Nu når vi snakker om Turtles, gør de indtil ikke også det deri? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo det, man kalder, metafiktion. Altså hvor man simpelthen gør seeren opmærksom på, at det, man sidder og ser, det er en film, fordi dem, der er med i filmen, de ved godt, det er en film. Så det, en, der gør rigtig meget brug af det, er jo sådan en som Tarantino, der konstant viser, han kunne vise, eller han, hvad hedder det, han, den der Kill Bill, eller så nej, Pulp Fiction, der hvor hun laver en square, og så ser en square i luften. Det er jo også at gøre opmærksom på, at det er ikke virkeligheden, du sidder og siger, det er noget konstrueret. Og det kommer jo helt tilbage fra Godard og sådan noget, og det er så også lige meget. Men det er jo det her metafiktion. Det ville være mærkeligt, hvis Superman lønnede sin egen melodi, for eksempel, eller Indiana Jones lønnede. Ja, men bortset fra Superman, der er melodien jo, der er det jo, der lyder det faktisk som om, at da der kommer Superman op på lærredet i den første film, så er det Superman. Det har de faktisk, John Williams har lavet med vilje i den, men det har jo ikke rigtigt, der er ikke så meget metafilm over det, godt nok, men... Nå, du mener, det er tilbage fra den gamle animerede tv-serie? Nej, det er fra John Williams' tema til Superman-filmen af Richard Donner. Den, når musikken kommer i starten, hvis man lytter lidt efter det, så siger det faktisk Superman. Okay. Det er det, jeg er med i dokumentarerne på DVD'erne, nemlig. Okay. Men det er jo ikke Superman selv, der synger det jo selvfølgelig. Nej. Det er ikke noget med det at gøre. Men angående hende der... Men du kan faktisk tage Spider-Man. Der er den jo faktisk med i, kommer jeg lige til at tænke over, når vi har de her superhelte. Ja, der er i, hvad er det, Spider-Man 3 eller sådan der står en dame og spiller den på violin. Og det er satme også en dårlig film. Ej. Jo, det er så hvad det er. Du trækker mig tilbage. Jeg bliver konstant trukket tilbage til meget, meget dårlige steder. Altså. Ja. Mig i biografen som Spider-Man 3, det er et sted, jeg ikke har lyst til at huske på. Nej, men det er Spider-Man 3, det er så temaet fra tegnefilmserien, at hun spiller. Okay. Friendly Neighborhood Spider-Man. Jo, men det er jo hans tema. Ja. Doing what the spider can. Na, na, na, na, na, na. Ja, okay. Ja. Men det var meget sjovt i hvert fald at se, at de kender... til sig selv. Og det er også lidt... hvad skal vi sige... det leder mig lidt over på noget andet, som vi også snakkede om sidste gang, som, og det er genbrug fra den første film. Ja. Fordi det er der gjort rigtig meget brug af. Filmen er jo i bund og grund en masse sketches, der er sat sammen med et eller andet lim af en eller anden klipper i en biograf, og så er det blevet til Ghostbusters 2. De fandt lidt fraklip fra den første film og optog nogle nye klips, og i bund og grund synes jeg ikke, filmen holder super godt netop på den grund eller på den baggrund, fordi at jeg synes det virker som bare en bunke klip, der er sat sammen, og ja, lidt for tydeligt. Jamen, du snakkede om, at der var faktisk scener, de direkte har brugt for den første film også. Det var det, jeg ville ind på. Det var den scene, hvor vi ser i fjernsynet med Rick Moranis, der ligger med nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men hende er Annie Potts-karakteren, hvor de ligger og laver en reklame for Ghostbusters, som de sender i fjernsynet. Det er rent faktisk en scene fra den første film. Ja, den er på de slette scener. Ja, lige præcis. Nej, den det? Okay, ja. Og der er flere scener, som så godt nok er optaget igen, men som bare var en del af fraklips fra den første, men som så er optaget med nye skuespillere her i nummer to. Okay. Ja. Blandt andet, jeg tror, det var den der scene med hende med minkpelsen ting. Når der angriber hende. Eller ja, den er fra den første film. Ja. Men jeg synes også bare, altså, historien er jo den samme. Altså, det er jo den samme historie, at der kommer en eller anden trussel til byen, og så skal Ghostbusters redde den. Og så sidst, så kommer der et eller andet stort, fuldstændig ligesom i det første, hvor det er ham der Stay Puffman. Så det her i, der er det så bare Ghostbusters, der kommer med den der frihedsgudinde, som de har sovet ind i det her slim, og så slutter den på den måde, og så er de heldige igen. Og status quo opretholdt. Altså, det er fuldstændig samme historie. Det er fuldstændig samme sådan problematik. Og der er lige det her i starten med, at de er jo ikke, i starten af den første film, der mangler de jo penge, mange af dem, og sådan noget. De ved ikke, hvad de skal lave, og de kan ikke rigtig sådan få succes i deres liv. Jo. Og det er der sådan set også lidt her i toren. Det problem er bare, her i toren, der er det så, fordi at de ikke har succes med Ghostbusters mere, så det er sådan en lidt anden ramme, der er for det, men altså, det er jo det samme. Ja, altså det... Men principperne, altså den første var en kæmpe succes, hvorfor laver vi noget, der virker? Altså, du har jo hundredvis af film, hvor 1, 2, 3, 4 er det samme, altså. Ja. Så, ja, ja. Men ja... Men sådan set, altså, hvad hedder den, Army of Darkness, hvad hedder den, Evil Dead 1 og 2 er jo også samme film. Det er altså faktisk samme film, kan man sige. Eller? Det er det, men der er så en genreforskel, altså hvor den ene er meget en horror, så den anden i hvert fald meget en horror-komedie. Ikke? Så man prøver der noget nyt. Det er ligesom, man prøver sgu ikke rigtig at gå en ny vej. Her. Nej, men man har jo lige sparet en manuskriptforfatter. Ja, så har man skåret ned på alle de ting, der var rigtig gode ved den første film. Ikke? Altså, der var... Det var de samme, der skrev den første film, faktisk. Ja. Det var også Dan Aykroyd og Harold Ramis, der skrev den første. Ja. Så det burde da ikke være noget galt i. Nej, men det der nok er galt, det er, at den første film, den var lavet ud af kærlighed. Altså, den var helt lavet sikkert. Ud af, at de ville virkelig fortælle den her historie, og de synes, det var en fed historie. Nummer to film er lavet ud af grådighed. men ikke af dem. Det er jo det var Columbia Pictures, der synes, at der skulle være en film mere, og ja, den er de har sagt ja. De har sagt ja på et tidspunkt, ikke? Så og, der er nok og man nok. Kan sige, at selvom det bare er en masse scener, der er plasteret sammen, så er der jo også nogle gode scener imellem. Der er nogle sjove scener, og det er jo nok også det, der... Altså, man kan se, at det stadigvæk er noget kærlighed for Ghostbusters, men... Ja, jeg synes bare ikke, det er nok. Den virker bare lidt kalkuleret til tider. Ja, lige præcis. Ja, og så alt det gode er væk, ikke? Altså, der er næsten ikke nogen fede spøgelser, der er ikke nogen fede spøgelsejakker. I stedet får vi alt det her lam slim og sådan nogle sketches, som I snakker om, og så den der skurk. Den der hovedskurken, som er et billede, altså det... Ja, hvad var, altså, hvis man så kigger på hovedskurken i den første Ghostbusters-film, det var jo en østeuropæisk fotomodel, at der var hovedskurken til allersidst, der havde fået nogle mærkelige kontaktlinser i. Altså, ja. Så vil jeg næsten sige, at Viggo var en lille smule mere skræmmende. Så. Ej, fordi han sidder fast i det der billede der, og der, han kan i virkeligheden ikke gøre noget. Han kommer ud af det til sidst, jo. Men det er jo den samme type. Jo, men det... Det er sådan en eller anden magisk skurk, der kommer nærmest, han kommer så ikke fra en anden verden, det gør, det, jeg mener, det er sådan en eller anden dæmon noget i den første, ikke? Altså, Jo. Hvorfor fanden havde de ikke lavet en eller anden en poltergeist, en stor poltergeist, der kommer, eller alle spøgelserne fra Titanic, dem skal de bekæmpe, eller hvad fanden? Jo, men nu havde du jo den der gode slutscene med Stay Puft Marshmallow Man i etteren, og den skal du have, den genbruger de jo. Helt altså, vildt, Og det er jo den, de gerne vil have. Ja. Et eller andet, der sådan kan forene folk, og få alle de der folk til at stå og synge derude, du ved, sådan rigtig feel-good ending, jo. Ja, og så også det, frihedsgudinden symboliserer jo, hun symboliserer godhed, at man kan stå sammen, og man er flink over for hinanden, og Amerika, tage imod. Og alt det her, jo, altså. Ja. Men også der, hvor det... Ja, jamen det er rigtigt. Og det er jo det, der har været drivkraften i det, altså, at der var de her ting, som bare skulle bruges, altså. Fordi de virkede godt i den første. Det var det folk kunne lide og synes det var sjovt. Jamen, hvad kan vi gøre bedre? Hvad var bedre end en stor hvid mand? Altså, jamen det må da være frihedsgud enden, ja. Altså. Ja. Så er det bare det ikke var hende der blev skurk. Ja. Det sidste. Ja, det er sådan mere interessant. I stedet for, fordi de bruger hende ikke rigtigt til noget. Jo, de bruger hende til at banke igennem det der slim. Men det er sådan lidt. Ja. Det bliver ikke sådan rigtig brugt til noget, frihedsgud enden. Altså, hvorfor jeg havde det. Det kunne da være fedt at se dem i frihedsgud gudinden bekæmpe ham. Det havde været noget federe. Det har nok været lidt andet budget, kan man sige. Det smadrer byen, ikke? Altså, jeg følte også der, hvor frihedsgudinden går over på de der politibiler, det gør, mener jeg også, Stay Puft Marshmallow Man gør i den første. Det er jo lige så meget, altså, det er jo næsten de samme vinkler nogle gange, der hvor de står og venter udenfor. Det gør de også i den første, og ting falder ned, og så reagerer publikum på det udenfor. Og det samme i den første, reagerer folk på, hvad der sker op oven på bygden, der kommer en eksplosion, eller sådan, og så reagerer de på det her. Sådan noget. Ja. Men man kan sige, selvom du ikke kan lide ham skurken, så er der sådan en anden person med i filmen, som jeg synes holder helt 100%, og det er Peter McNichols karakter. Han er simpelthen genial. Ja, sammen med Rick Moranis, ham kan jeg også godt lide, men Peter McNichols karakter, som en eller anden nørdet kunsthandler. Arrogant og det hele. Ja, lige præcis, som bliver... hvad kan man sige, besat eller sådan et eller andet af ham med Viggo-typen der. Altså, hold kæft, han gør det godt. Ja, det gør han. Han spiller genialt, altså. Altså, det gør han. Og han er en af lyspunkterne ved filmen. Jeg har et lille klip fra en af hans... Han er ikke særlig meget med, men når han er med, så giver han bare helt 100%, og det kan vi høre i det klip her. Well, I happen to be here in this neighborhood, and I thought that I would stop by to see how it was you know, because of all this blackness. Oh, it was. We're fine, thank you. Well, then you're okay. Yeah. Well, how's the baby? Oh, he's okay. Woo! Yes. He's sleeping. Oh, but I would. It's okay. Do you need anything? No, you want me to come in? No, thank you. Just thought that I would check. You know. Altså, jeg tror selv, jeg ville have sagt nej til ham. Ja, nej tak. Ja. No, thank you. jeg har aldrig rigtig forstået, hvad han siger det der. Han siger det der, hvad siger han? Woo! Og så siger han et eller andet. Hvad er det, han siger der? I would. Ja, han har lige sagt woo. Ja, han har lige sagt woo. Så han tager sig selv i at sige, at han sagde woo. Ja, og det kalder han det der, I would. Ja. Så han bruger det som et navnord, eller hvad hedder det, et udsangsord? Udsangsord. I would. Ja. Okay. Jamen, han, det ved jeg ikke. Jeg synes, han er genial. Og han er, det jeg mener med, at der er de der små lyspunkter i filmen. Der er de små scener, som gør, at den rent faktisk er værd at se. Fordi selvom den ikke er særlig god, så er der nogle nye ting i den, som er sjove. Jeg vil også sige, at det starter bedre, end det slutter, ikke? Altså, selve anslaget, synes jeg ikke er sådan specielt interessant, men der, altså, der er ikke nogen effekter, noget, der er bare den her babyvogn, der bare kører rundt, eller den her barnevogn, der kører rundt. Det er så, hvad det er. Men jeg synes, det går da meget godt i starten. Der er også det der mærkelige tv-show, som vi også snakkede om. Ja. Altså. Og der kører de den jo bare helt ud, ja. Og det virker meget Bill Murray-agtigt i hvert fald. De kører den faktisk længere, end der egentlig passer ind i filmen. Så man sidder sådan og tager sig selv i, er det en anden film, jeg er ved at se? Altså, og det er jo faktisk sjovt, fordi det er jo der, jeg mente, jeg læste et eller andet sted, at der faktisk er klippet i det, at der var endnu mere end det. Og det kan godt være, at det bare var i manuskriptet, eller om det er nogen fraklip, eller hvad det var. Men ja, den er kørt helt ud, og jeg ved ikke, hvad det var, om jeg bare er... jeg kan bare ikke lige klare Bill Murray i den scene der. Jeg synes, han er lige lidt for meget. Men, ja. Yeah. Ja, jeg synes, det fungerer godt. Det er sådan helt... jamen, det er sådan helt Monty Python, mandrillagtigt. Altså, de kører den helt ud og viser virkelig, hvor skøre de her mennesker, ikke? Altså, yeah. Det der med, hun tog tilbage til hans lejlighed. Men det kunne godt være, at det bare var en, det var lejligheden, og det kunne godt være, at det var på rumskibet, og det bare var yeah. et rum på rumskibet, der var lavet om til at ligne lejligheden. Det er hun yeah. ikke helt sikker på. Og så han slutter af med den der skaldede kat der til sidst. Nå, ja. Altså, så er sekvensen slut. Man tænker sådan lidt, altså jeg kan godt forstå, at du tænker Bill Murray, fordi man tænker på noget af det der, fra man ser Lost in Translation. Det er lidt den samme humor også, ikke? Det der med det der Santori. Der, hvor han sidder og skal sige det, så tror jeg der gang. Og sådan lidt om, hvor langt det egentlig er, når man laver sådan nogle produktioner der, ikke? Ja. De siger også på autokommentaren til etteren, at de improviserer utrolig meget i den første. Og det gjorde de sådan set også i toeren, men altså, der er på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad det er for replik, at folk, de har troet, at det var en Bill Murray, han der var kommet på i etteren. Men den stod faktisk i manuskriptet, så han kan godt holde sig til manuskriptet en gang imellem, det er en god replik. Ja. Men det der med at improvisere, det ligger i hvert fald meget til ham. Ja. Men det kan man sige, det ligger filmen også op til. Altså hvis man har nogle komikere i rollerne, som det jo er, mange af dem, så ligger filmen jo også meget op til, at de lige giver den lidt gas i nogle scener. Ja. Og det tror jeg, det er bestemt også, de har gjort. Men igen, altså igen, nu snakker vi noget om lyspunkterne. Ja, altså igen, jeg bliver nødt til at sige, der er næsten ingen spøgelser for os, det har jeg sagt. Hvad er det her slim? Der er heller ikke nogen slimer. Jeg synes, nu har man gjort... Altså, det kan jeg da huske, jeg var skuffet over, da jeg så filmen faktisk, at jeg havde da håbet på slimer, fordi han var jo en stor del af det her animerede tv-show, at han også var en større del af... Men han er egentlig bare kastet ind til sådan en... Jamen, jeg tror mere, det er for at give et link til serien. Altså, Time-Lapse-serien. Ja, at der, i serien, der boede han på stationen, så derfor viser vi ham også lige... Ja. Plus, så kan du smide ham i en trailer. Så, så tror folk, at han er med i den, og så kommer de ind og ser den, fordi ham kan de godt lide for tegne i film. Ja, og han var med på mange af boksen. De ting, de solgte, i hvert fald, når man købte karakteren og sådan noget, der var der jo billeder af ham, og, ja, det er og han blev også solgt som del af The Legendary til toren, og jeg tror sgu. Ja, det blev næsten brugt lige så meget som logoet, sådan set. Ja. Ja, og der kan man se, at de har virkelig også arbejdet på at finde på et logo, der er lige så fedt som det første, det der med, at spøgelset er ved at kravle ud, og så laver den sådan en to-tegn der, eller sådan en V-tegn, ikke? Ja. Mm. Og så igen, der er der faktisk metafiktion igen, fordi det her tegn, man så ser på plakaten, jamen det er så til sidst, der er det også på deres bil, der har de fået lavet det om, sådan det også er et to, nummer to-tegn på deres bil. Lagde I mærke til det? Nej. Nej. Er det der, den hedder Ecto 2 også bilen, eller hvad? Ja. Lige præcis. Okay. Eller, ja, det ved jeg ikke, om det er. Ja, okay, så spørgsmålet er om det, fordi i nogle af de bloopers, der står inde på IMDb, der står der faktisk, at nummerpladen, den skifter en del gange mellem Ecto 1 og Ecto 1A, eller sådan et eller andet, og Ecto 2, eller sådan et eller andet. Ja, man ser kun, de har én bil. Ja, men spørgsmålet er, om det kunne være bevidst noget af det, ligesom logoet, som Christoffer siger. Ja. Det kunne jo godt være. Det kunne godt være, at de har haft to biler, og så har de, da de skød den, der har de måske ikke kunne kende, eller der har de ikke været så omhyggelige med at kende forskel på den, og hvordan de lige passede ind. Sådan, altså, da de kom til at bruge den, der egentlig var to år tidligere i filmen, men så har vi bare ikke set det der logo før senere. Til etteren, der havde de kun én ambulance. Ja. Og det var noget af det, de var meget påpasselige med i etteren, at de skulle passe på bilen, og de skulle passe på, hvad her, Egons jakke. Det var det eneste, de kun havde én ting af i filmen. Okay. Men det var også et mindre budget, ikke? På den første, meget mindre budget, var det ikke det? Eller hvad? Eller har den, nummer to film, har den mindre budget, ved I det? Det var ret dyr etteren, så vidt jeg ved. Jeg tror, toeren har de pøset en masse penge i, men hvor meget af det er gået til lønninger? Ja. Altså, det kunne godt virke som om, at mange af de penge, de har smidt i den, det er gået til at sige simpelthen, vil I ikke godt komme tilbage? Ja, og så den frygtelige nye fortolkning af Ghostbusters-sangen. Ja. Run DMC. Ja. Hold det fast. Det var heller ikke behageligt. Det var det altså ikke. Nej, generelt var soundtracket vel ikke super spændende. Nej, det var det faktisk ikke. Det er ikke overhovedet ikke et, man kan huske. Jeg kan ikke nynne noget fra det overhovedet. Eller... Der var en sang med Oingo Boingo. Danny Elfmans band, ja. Faktisk var okay. Men Flesh ellers... Blood. Ja. Ja, nej. Det er nok ikke et af de soundtrack, man køber ligesom det til, til Bloodsport. Hvilket eller... Nej, det er det. Men lag mærke til også ham her skurken, som så igen også er super lam. Altså, at han bliver slået ihjel af, eller han bliver såret af folk, de synger. Altså, det er også bare så lidt okay. Han er godt nok farlig, det her billede. Det var jo den samme. Han er med i Die Hard også, hvor han også spiller skurk. Okay. I Die Hard, der spiller han Dick Hans. Nu er det ikke. Jeg fandt det her den anden dag. Han spiller ham, der fragter missilerne på et tidspunkt. Ja, ja. Til helikopterplatformen, må det være. Okay. Men der har han med sin egen stemme her, der er det jo Max von Sydow, der lægger stemmen til. Her i? Ja. Nå? No. Okay. Fordi han var vist utrolig gebrokken, rigtigt. Han var, er det ikke nogen med han tysker eller sådan noget, sådan rigtigt. Han var wrestler og sådan noget, bokser og wrestler. Okay. Det er i hvert fald Max von Sydow, der lægger stemmen til Viggo. Det står også ikke på rollelæsen godt nok, men det er det. Han hedder Wilhelm von Hornburg. Hornburg. Ja. Okay. Altså seriøst, de burde bare have givet ham det navn i filmen. Ja, ja, det lyder ja. Det. Altså ikke Viggo the Carpathian, men... Ja. Wilhelm von Hornburg. Ja. Hornburg. Det ville da være bedre. Hornburg. Ja, det ville da være meget bedre. Og der er noget med, der er endnu et kendislink i den. De der to, det er jo to tvillinger, der spiller barnen der i. Ja, børnene, ja. Det er John Denvers nevøer. Okay. Så okay, den kommer vidt omkring. Der har han lige trukket i nogle tråde og få dem, ja. Jeg tror ikke, de lavede andet siden en gang. Nej, nej. Det er også lidt sjovt, at Teach Maring, han også lige er med i den. Ja. For Teach and Sean og fra Desperado. Og, ja. Han optræder også lige dernede på havnen, der, og han har det samme udtryk, som han har i Desperado, hvor han sidder sådan med munden halv åben og kigger. Har han ikke også en tandstik, det er ikke? Det er en tandstik, ja. Og det er sjovt nok, at en af de ting, som var med i det i manuskriptet til, eller det første manuskript til Ghostbusters 2, var netop, at de ville have lavet det her som et Hindenburg luftskib i stedet for Titanic, men fandt ud af, at det var for dyrt eller for besværligt at lave, så de lavede det om til Titanic i stedet for. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo netop en af de scener, som man husker, som du også siger, Niels, at den er blevet lidt ikonisk for den film. Jeg ved ikke, hvordan det ville have været med et Hindenburg luftskib i stedet for, men det kunne nok også have været meget fedt, men ja. Men det er meget sjovt med Titanic. Nå, nu skal vi se, hvad har vi ellers af gode ting. Apropos, hvad den har kostet, så kan man se, at den har faktisk kun indtjent halvdelen af, hvad den første. Den første havde en indtjening på 238 millioner dollar, hvor den her kun indtjent 112 millioner, så det kunne faktisk være meget sjovt at finde ud af, hvad de hver især har kostet. Men det er jo så i USA, vel? Er det det? Det kan godt være... Amerikanerne plejer at være... Men der 112 står... millioner, det er der støjne på... Ja, altså det er 215 millioner dollars i datidspenge på verdensplan. Ej, det var en ret, der står her, den højst, eller den hurtigst indtjente 3-dages åbning, inden Batman så kommer i senere på året. Ja. Eller faktisk en uge senere. Så, men der er besat nogle rekorder, det rumbart. Det gør der jo sådan løbende. Ja. Men stadigvæk har den ikke tjent ret godt. Ja, 250. Jamen altså, den var en fiasko set i forhold til etteren. Altså, etteren har på verdensplan tjent over 500 millioner dollars i 84. Ja. Mm. Eller hvad hedder det? Nej, det er så faktisk adjusted. Den har tjent... Det er så i USA alene, har den tjent 238 millioner. Hvilket svarer til en halv milliard i dag. Ja. Ja, så 560 millioner dollars skulle en film tjene i dag for at nå det her. Altså, det er de færreste film, der når op og når de niveauer her. Mm. Altså, det var jo en kæmpe succes. Hvor toren, den så når noget ligner 225 millioner adjusted, altså i nutidspenge. Mm. Og det er okay for en film, hvis man ikke har det helt store budget. Men altså sådan en normal 3D-tegnefilm, den ligger jo i 200 millioner dollars klassen. Okay. Så det er okay. Så jeg kan da godt se, at det har været den... Altså, ja, men man kan sige, jeg tror det også, det er hypet, der har fået folk ind at se den. Jo, folk har jo kommet ind og set den. Altså, den ligger jo... Hvad står der? Det er den 418 mest indtjenende film på verdensplanen, jo. Så at kalde det en fiasko er jo forkert et eller andet sted, fordi altså, der findes ikke en dansk film, der har tjent noget i nærheden af det her. Nej. Ja, det var også anmeldermæssigt, at den fik en masse hug, den her. Jo, men den der pisser ringe i forhold til den anden, jo. Altså. Ja. Og det leder jo op til et andet godt spørgsmål. Om toerne altid er dårligere end den første, eller om I kender nogle toer, som er bedre end den første. Og så nu vælger jeg altså at sige Aliens igen, fordi jeg synes stadigvæk, den er bedre end etteren. Og det leder mig så op til det næste spørgsmål. Hvorfor? Ja, der er vi heller ikke helt enige. Nej, men jeg kunne bedre lide Aliens, fordi der var altså noget action og noget kapow i den, og jeg kan huske, den skræmte bukserne af mig, jeg så den for første gang. Men det er også to meget forskellige film. Altså. Det er to fuldstændig. Der har man jo bare taget en karakter, og så genbrugt, og så, ja. Så sagt dem, altså, universet er lidt det samme, og så gør, hvad I har lyst til. Ja. Jeg bliver jo nødt til så at nævne Empire Strikes Back, som nok er en af de bedste toer nogensinde. Det er rigtigt. For mit vedkommende i hvert fald. Ja. Jeg synes også sådan en som The Dark Knight var bedre end Batman Begins, for eksempel. Ja. Jeg vil så faktisk sige, efter vi snakker om det her sidste gang, fordi det var jo også i vores sidste podcast, som vi ikke har lavet jo, så faktisk Missing in Action 2. Ja, det var så etteren jo oprindeligt jo. Ja, blev den ikke lavet men først. Det var jo en toer. Ja, men den blev lavet først, gjorde den ikke? Jo, fordi de synes, der var ringere end etteren. Men toeren giver, eller etteren, den originale, eller ja, etteren, den der udkom først, den giver ingen mening uden toeren. Fordi i toeren, når hvad fanden er han, i etteren, der tager han tilbage og henter nogen. Nej, hvad fanden er det? Den ene af dem, der er han selv fanget, og den anden, der går han tilbage og henter nogen. Og det er forkert rækkefølge. Jeg tror, det er toeren, han er fanget i. Det ikke pas. Jamen, så er den første jo bare en prequel, jo. Eller omvendt. Jo, men det starter det er lidt, bare med en prequel. Men det er jo noget med, der er noget med en retssag og sådan noget, hvor de skal finde ud af ting og sådan noget. Og det giver ingen mening. Altså, de er begge to skide dårlige. Det er slet ikke det. Ja. Hvad, har I ellers noget, Niels? Jeg vil så sige Terminator 2. Altså den har nogle minuser nu, man har set den 1000 gange efterhånden, men altså jeg synes stadigvæk den etteren var banebrydende med effekterne, men det var toeren bestemt også. Altså bortset fra den, hvor så blev lidt mere børnevenlig, han ikke må slå nogen ihjel. Det var så det største bare, minus for den. Jamen toeren er fantastisk, det er det, men jeg synes bare etteren har en eller anden stemning, som bare slet ikke fanger. Den er meget mere dyster, og den har bare en eller anden stemning, som jeg rigtig godt kan lide. Det er rigtigt, han står og skærer armen op og sådan noget. Den har mere den er meget, sådan etteren har mere en noir-stemning på en eller anden måde, som toeren ikke fanger. Jeg tror også, at holdet på Aliens, det var dem, der blev tvunget til at se Terminator, for at se, hvad han egentlig kunne lave ham, James Cameron. Jeg tror, de er ret uenige i, at den er god. De havde den, fordi de skulle se den så mange gange. Okay. Hvem havde den, siger du? Dem, der var med til at lave Aliens. Fordi James Cameron var jo ret uprøvet dengang der jo. Han havde jo kun lavet Terminator og hvad hedder det, Piranha 2. Og så har han været set designer og sådan noget for Roger Corman førhen. Ja. Men at den blev vist til dem, der lavede Aliens. For at de kunne se, hvad han egentlig kunne finde ud af. Fordi det var jo en stor studiefilm, Aliens. Ja. Fordi der var ikke nogen, der troede på ham der, og den der mærkelige unge fyr der, James Cameron, han kunne nu. Han var jo også meget, altså det kan jeg huske på Alien-DVD'en eller Blu-ray'en, der snakkede de også om, at han var meget uenig med sit filmhold. Ja. Fordi han bare ville arbejde hele tiden, og i England, der er det altså sådan, der arbejder man ikke hele tiden, der har man altså te-pauser, og man har frokostpauser og sådan noget af det. Det har han vist altså haft det der med hans filmhold, at han har været uenig med dem. Altså, det gad han fandme ikke. Ja, det var det der med, der var nogen, der gik rundt med nogle t-shirts på nogle af hans produktioner, you can't scare me, I work for Cameron. Okay. Ja, Titanic, den var også slem, så vidt jeg har hørt. Ja, også The Abyss, ikke? Den er også sådan legendarisk for at være et meget, meget hårdt shoot. Altså, hvor de fik t-shirts, hvor der stod Son of Abyss og sådan noget blå på natten. Okay. Nå, det var også en af sidste gang, det nævnte Star Wars 2. Attack of the Clones var bedre end... Hvem var det? Vil I er en eller anden, der vil forsvare den? Det var nok mig, faktisk. Og den holder jeg stadigvæk på rigtigt, fordi Star Wars 1 er simpelthen det arveste lort, nogensinde lavet. Ja, Phantom Menace. Det er virkelig skidt. Det er virkelig skidt. Seriøst, et halvanden teams Cartoon Network klippet sammen er bedre end det skrammel, altså. Jeg også ved, at der gik så meget politik i Phantom Menace. Så meget med, hvad her Lucas har fuldstændig glemt, hvad der gjorde de gamle gode, altså. Jamen, nej, men George Lucas, han kan ikke instruere film, og det har han bare aldrig nogensinde fattet. Og det kunne han så med den første, jo. Ja, og så er han i virkeligheden heller ikke lavet. Lucky punch. Ja. jeg kommer til at tænke på et Simpsons-afsnit, hvor de snakker om netop The Phantom Menace, de gør grin med. Så kommer der, så de står og debatterer i det der senat der, og et eller andet politik, og bla bla bla. Og så kommer der sådan en kæmpe stor walker ind for Empire Strikes Back, smadrer ind gennem og begynder at skyde og sådan noget. Og så siger de til den anden, den skal lige sætte sig ned og tage plads, fordi at nu skal de lige diskutere det her politik færdigt. Og så sætter den sig ned og begynder at læse avis, og det er sådan lidt sådan, det er med den film. Der er ikke så plads, det er meget action og sådan noget, der skal diskuteres en masse politik, og det er jo fandme, politik og handelsruter, eller hvad det altså, er der i. Den anden film er virkelig også, altså, den eneste, jeg sådan faktisk kan holde ud og se halvdelen af, det er den tredje film. Ja. Og selv den tredje film, den har, jeg har det bare svært med ham der spiller Anakin. Jeg synes, han er fejlkastet. Ja, nej, men jeg synes hele... Jeg hader træerne næsten lige så meget som etteren. Men toren, er det ikke der er den der lange bryllupskærlighedsgodscene der, hvor de bare står i tre timer og kigger på hinanden? De sidder ude i sådan en mark. Og, ja. Jo, men, det er, ja, men ved du hvad? Ved du hvad? Faktisk, i forhold til, hvad de ellers kunne have lavet af lort i den periode, jo, så er det jo faktisk ganske udmærket, at der ikke sker en skid. Fordi giv George Lucas et eller andet, han fylder det op med en hel masse karakterer, som du skal vide navnene på, og så du ikke stikker horn i ørerne på folk, og jeg ved fandme ikke, hvad han ikke kan finde ud af, af åndssvage småting. Ja, så altså, dialogen oveni. Ja, hvis, det? Bare, hvis folk, hvis han virkelig gik ind bare og så, hvad hedder det... han snakker selv om, han elsker sort-hvide film og sådan noget, jo. Han burde virkelig gå ind og se sådan en silent movie, og så bare sætte sig for, altså sådan noget, ligesom de artist siger, I skal bare holde jeres kæft, fordi der er i virkeligheden intet af min dialog, der duer til noget som helst i de her film. Eller få en anden til at skrive dialog, altså. Ja, jo. Altså, for en manuskriptforfatter til, altså han fungerer bedst som producent, og det ved jeg så ikke engang, han gør, fordi han fik også fucket Indiana Jones 4 op. Men der den danske Spielberg skulle også have lidt for. Efter han blev skilt, så han skulle også blive en tude prins der han. men det er sådan set hvad det er. Altså det er mere han kan ikke lade noget være, og det hele det skal sådan overproduceres og klippes om, og det, jeg kan stadigvæk huske, bare jeg får mareridt af bare tænke på hende, hvad hedder hun, Padmé, der hvor hun ja, tuder i træeren, hvor sådan han er så ond ved hende. Ja. Og det er så virkelig, virkelig overspil. Altså, selv... Ja, hvad fanden er han hedder? Ja, Roger Corman, han ville jo have klippet det lort ud i hans film, altså. Altså, seriøst, de skulle have Roger Corman med på alle dem her. Ja. Så de kunne lave... Ingen af dem skal være over 75 minutter. Ja. Og så resten er spild. Og så skal der masser af lysværskamp ind. Det vil Roger Corman også. Fordi det er det, der sælger. Ja, hvis Roger Corman har fået det med, så han kunne lave 100 film på samme budget på en film. Det. Jo. Og hver enkelt af dem havde været mere interessant at sidde og se end det skram. Helt sikkert. Ja, men noget af det, jeg fordi synes... Fordi det er faktisk forkert at sige, hvad for en er Star Wars de nye... om etteren eller toeren eller treeren er den bedste, ja. Det hedder egentlig... Hvad for en er mindst ringe? Ja, hvad for en kan man holde ud og se? Bare lidt. Og der svarede ingen af dem, faktisk. I min verden, jeg har mine unger, de elsker Star Wars. Og Star, jeg så den her Lego Star Wars af den anden dag, den er meget hyggelig og sådan noget. Men der er ingen af dem, der får noget som helst at vide, om der eksisterer en 1'er, en 2'er, en 3'er. Og madpakkerne er også de gamle. Sådan. Så det er de gamle covers og sådan noget. Det er fair nok. Respekt. Alt det der er Grievous og det ene og det andet, når de vil have t-shirts i det, så får de bare... Nej. Det er ikke Star Wars. Det er bare fyld. Ja, Star Porn. Ja. Men Star Wars. Det er jo også... Altså, ja, og, altså dengang jeg hørte om, at nu de her Blu-rays er kommet ud, og at han har ændret Return of the Jedi med sådan no, som han endda har brugt fra... hvad var det, han har brugt det fra? Er det fra... ja, det er jo så fra Revenge of the Sith, han har brugt det. Det der no, mener man. Eller, der er lidt diskussion omkring, om det er dobbelt, eller hvad det er. Okay. Det er også lige meget. Jeg troede, det var en joke. Altså, så begyndte jeg at høre om det der med, at... han har animeret øjnene på de der Ewoks-bamser, der så tænker jeg, nu finder de vel på et eller andet på at få folk op at køre, ligesom med Lord of the Rings, dengang der var rygt om, at den havde et grønt skær og sådan noget. Nu kører hele det her igen. Og jeg troede fandme ikke på det. Jeg troede fandme ikke, han kunne være så sindssyg. Og det er det mest... Et perfekt øjeblik på den måde. Altså, det mest fucked up er, som du siger, det er de børn, der vokser op i dag, de kommer til at se Star Wars. De tror, at Star Wars i Return of the Jedi, der siger Vader no. Og det gør han ikke. Nej. Nej, og Greedo skyder først og sådan noget. Men det er så, hvad det er. Jeg synes mere det der... Nej, jeg synes ikke, det er, hvad det er. Jeg synes, det er rimelig grælt. Ja, okay. Undskyld. Jeg ville gerne have, at jeg kunne købe de originale udgaver, uden at skulle have fat i en laserdisk-afspiller. Eller få dem i non-anamorphic widescreen som eftermateriale. Det er næsten lige så galt. Og så ville jeg også godt kunne købe de tre nye, og så bare få tre tomme DVD'er. men det kommer nok heller ikke til at ske. Mere det, der er i det der... Han har jo gået ud og sagt sådan med de gamle sort-hvide film. Jeg kan ikke huske, om jeg har været inde på det her før, fordi det er virkelig noget, der kan pisse mig af. Det er, at han var inde og snakke for senatet, at man skulle kæmpe imod, at man lavede dem med farver og sådan noget, fordi det ikke var instruktørens ønsker og det ene og det andet. Det var den gang med han, har ikke han har ikke instrueret andet end Star Wars, og så episode 1, 2 og 3. Return of the Jedi og The Empire Strikes Back er han ikke instruktør på. Så det er ikke hans job at lave om i dem, så han skulle fandme bare fise af. Han ejer firmaet jo. Jamen det er lige meget. Fordi jeg kan jo principielt set gå ud og købe rettighederne til en film, og så sætte mig til at tegne på den med en tus. Yeah. Og så sige, det var det, han i virkeligheden havde lyst til. Ja. Altså lave sådan noget, hvad er det, han hedder, ham der nede i, ham der den danske maler, der køber klassiske malerier og maler kyllinger på dem og sådan noget. Det er ikke det, der er pointen i det. Pointen i det er, at det er ikke ham, der har lavet dem. Det kan godt være, at han har skrevet manuskriptet, og det kan godt være, at han har betalt for dem og produceret dem og alt muligt i forhold til de her film, men han er ikke instruktøren på den. Det der er mest irriterende, det er, at man ikke kan få de originale, altså. Yeah. Så kunne han skulle lave lige så mange versioner, han ville af dem, altså, hvis man bare kunne få de originale. Yeah. Ja, det er sådan total... han er jo syg i bøtten. Altså, det er jo nærmest sådan diktator-mentalitet, ikke? Altså, I'll give the people not what they want, but what I want them to want, ikke? Altså, det... Kim Jong Lucas. Ja. Nå, jamen, nu er jeg nødt til lige at sætte en stopper for Star Wars-snakken her. Selvom det nu er spændende. Vi burde have en podcast. Vi skal se Star Wars episode 2 en dag i den her podcast. Nej, vi ser etteren bare for... Ja, ja. 3 timer podcast. Ja. Nå, men, for mig, der sidder og råber George Lucas, din store. men en af de grunde til, jeg også spurgte om det med etteren i forhold til toeren, er fordi noget af det, jeg synes er sjovt, når der kommer en toer, er tit og ofte, når man ser den første film, så bliver den jo brugt, eller meget af den film bliver brugt på at fortælle historien, fortælle baggrunden om vores karakterer, hvorfor de er der, og så videre, og så videre. Og så de næste film, de er sådan set ud over det, og de har mulighed for at bygge en noget større verden op. Og det er det, jeg synes er spændende, de film, som formår at gøre det. For eksempel Star Wars 5, eller Star Trek for den sags skyld, som også har en rædselsfuld etter, men en helt fantastisk toer. Netop fordi, at de formår at bygge videre på universet. De går ikke så langt at sige, vi er nødt til lige at fortælle om alle personerne igen, og Han er videnskabsmand, ham her, han er lidt psykiater, han ved en masse om bøger, og så har vi en eller anden sort sidekick, som ikke rigtig ved noget. Det er præcis det, der sker i Ghostbusters 2. Vi skal lige ind omkring alle personerne igen, høre hvad de laver, hvorfor er de med, og vi kommer aldrig rigtig videre. Det er jo noget af det, jeg mangler, det er, at vi får bygget en noget større verden op, og så kører videre fra det, vi ser i etteren. Og det er netop de to, jeg godt kan lide, dem som formår at gøre det. Det synes jeg faktisk er en god pointe, fordi det er jo nøjagtigt det samme, man ser i, ja, både i Aliens, men også i høj grad i Empire Strikes Back. At vi ser den her verden, men nu ser vi mere om, vi får mere videre omkring The Force, vi får Yoda introduceret, vi får mere videre omkring Imperiet, vi får mere videre omkring historien. Ja. Bigger and better, og så samtidig med det får man udvidet universet betydeligt. Ja. Men allerede fra den første film, der er Dan Aykroyd jo tænkt som en kæmpe, kæmpe film, altså. Ja. Det var jo meningen, at der skulle være Ghostbusters, ligesom der er brandmænd overalt i verden, man skulle følge dem sådan i løbet af, at hver film havde et hold, de fulgt, altså. Okay. Hvor de så kiggede på den, at de så lavede lidt arm, fordi den ville være alt for dyr at lave den gang der med de effekter og sådan noget. Han tænkte sig, at Dan Aykroyd... De havde faktisk tænkt flere film ind fra starten. Ja, det er de. I hvert fald okay. Dan Aykroyds oprindelige manuskript, som... var ja. Lidt for dyrt at lave dengang i hvert fald. Okay. Det skulle være ligesom brandmænd, at der var Ghostbusters. Ja. Spændende. Okay. Det vidste jeg faktisk. Det var... Ja. En anden ting, som jeg også lige nævnte, det er vores sorte sidekick. ja. Han... Ja. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor han er med. Der var jo en anden trend med, at man skulle have sort film med, eller sort personer med i ens film, netop for at vise, at de var der også. Jeg synes det bliver lidt irriterende. Altså, ja, der var mere idé over det i etteren, altså. Ja. At de havde brug for mere hjælp, og så satte de en annonce i avisen, og så dukker han op, altså. Jo, men du kan meget... heller ikke rigtig klippe ham ud. Jeg synes bare, det bliver meget påtaget. Han har jo en rigtig god scene i toren, altså det med toget. Den, det er rigtigt. Den er god, ja. Ja. Så han laver jo en lille smule i den, men der er ikke rigtig nogen grund til. Det kunne lige så godt være en af de andre, jo. Og mange af de gange, hvor man ser dem ude på job, der er han ikke med. Nej, det er Bill Murray jo sådan set, eller ikke? Nej, det er rigtigt. Og der er han nu at flirte med Sigourney Weaver. Ja. Så man kan godt mærke lidt på det, at han ikke har meget lyst til at lave toren. Det er derfor, han er sådan lidt ude i siden hele tiden. Ja. Jeg har lige et klip mere fra Rick Moranis, som vi også snakkede om tidligere. Han er klart også udover Peter McNichol, er han en af de grunde, der en af de store grunde til filmen rent faktisk er værd at se. Jeg synes han har en lille rolle her, og det er en af hans sidste roller. Han begynder at trappe ned for sin TV appearance her. Jeg synes det er rigtig synd, fordi han er en rigtig god skuespiller. Han er meget Han kan finde ud af det der med at overspille rollerne, som vi også ser i de der, hvad fanden hedder de, skat, de har skrumpet børn, eller hvad fanden de hedder. Ja. Altså, han har de der dumme komedieroller der, men han gør det fandme godt, synes jeg. Mm. Så nå, der er lige et lille klip af ham her. Måske. Audience? I don't think it's fair to call my clients frauds. Okay, so the blackout was a big problem for everybody, okay? I was stuck in an elevator for 2 hours and I had to make the whole time. But I don't blame them, because one time I turned into a dog and they helped me. Thank you. og det er jo ham i en nødskab. Ja. Du skulle næsten have slutningen med, hvordan det er jo. Ja. Det med, hvor han siger, svaret, at... det kommer. That's good. Hvad fanden er short and irrelevant? Ja, nå ja. Pointless. Ja, short but pointless. Short but pointless, ja, det er ret fantastisk. Det er rigtigt. Så, men... Ja, man kan sige, der er en masse små ting her i, som er gode. Men som helhed synes jeg sgu ikke, den er super god. Der var en ting, jeg faldt over i trivian, som jeg synes var sad og murrede mig lidt over, som faktisk var rigtig sjov. I starten møder Sigourney Weaver en eller anden gut foran hendes bygning. Hun kalder ham Doorman, men han siger, at han er superintendent eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, om I kan huske ham. Og ja, helt starten, Frank, der ja. Skælder hende ud for et eller andet. Ja, du skal ikke kalde mig doorman, jeg er superintendent. Og det sjove på rollelisten er, at han krediteret som Frank the doorman. Det er sådan ja. En lille ting der, det kan jeg godt ja. Lide. Ja. Så. Nå, hvis vi skal til at runde af, hvad synes I andre så? Hvis vi kan starte med Gert. Jeg synes jo, den er ganske underholdende. Altså set i forhold til, hvad der ellers findes på markedet i dag af diverse skodfilm, der bliver sprøjtet ud, så synes jeg egentlig, den er ganske underholdende. Selvfølgelig er det bare en hel serie af mere eller mindre gags, der ikke hænger sammen og ikke giver nogen mening som helhed. Og den er ikke vildt fantastisk, men den er sgu god underholdning i det der halvanden time, den var. Mm. Ja. Okay, Christoffer. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Altså jo, nej, ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Altså, jeg har også set den flere gange nu. Det var dårligere, end jeg huskede. Det var den. Men når jeg nu sidder og snakker sammen med jer, så kan jeg da godt se, at den har nogle lyspunkter og sådan noget, men alt i andet, ja, se etteren i stedet for næste gang. Sådan har jeg nok lidt. Jo, på toeren er der. Hvis man, altså, der er selvfølgelig, som vi har snakket om, at Peter McNeil karakteren der, som er ret fantastisk. Og det er måske, han er det måske det eneste, der gør, der er værd at se. Ja. Okay, Niels? Ja, altså, jeg synes heller ikke, den er på højde med etteren, men altså, jeg er godt lige, rigtig godt lige både Dan Aykroyd og Bill Murray, og det er altid en fryd at se de to, synes jeg. Fordi Dan Aykroyd, han er sådan et stort barn altid, og Bill Murray er så ironisk og sarkastisk, og det er de begge to den her, også ligesom de var i etteren. Men altså, effekterne er jo, altså, der er måske brugt lidt for mange penge på liter slim i den, men ja, jeg synes også, udover så Harold Ramis karakter, ham synes jeg også, han er genial, ja. Som den der skøre videnskabsmand, der er den der scene der, hvor han, hvor de har den lille pige der, og ja, med hunden, skal de lige sige, ja, så får hun hunden, ah, så bliver hun glad, ja, prøv så lige at fjerne hunden igen. Ja, og det var, de valgte dog ikke at sige, prøv at slå hunden ihjel. Yeah. Det tænkte jeg, det har nok måske også taget den ud over den der PG-rating, så den nok havde, hvis man så, at, eller hvis man hørte det. Han er bare sådan en, som hele vejen igennem er videnskabsmanden, og bare, altså alt hvad han laver er hvad kan man sige, på grund af videnskaben, så og det synes jeg er rigtig sjovt. Ja, det var en fed reference til den første film, synes jeg egentlig. At det der med, hvor han laver eksperimentet i den første med de der kort, det er jo lidt en reference til det, at han stadig er i gang, og han stadig bedriver videnskab. Ja, det er så Bill Murray, det er Bill Murray, der sidder og laver det der. Undskyld, ja. Men han sidder og giver folk stød. Og det var så en reference til et rigtigt eksperiment, at der faktisk handlede mere om, at folk de var villige til at give folk andre folk stød. Ja. Det var det gik ud på, det rigtige eksperiment. Ja, det der, der også var på dansk tv en gang i 70'erne. Ja. Nå, jamen, alt i alt kan man vel sige, at det var en lidt lunken film. Nogen kunne lide den, nogen kunne ikke lide den. Ja, jeg ved sgu ikke, jeg synes ikke, den er værd at købe på Blu-ray, selvom den står lige ved siden af den første. Ja, den er hårdt kammet på Blu-ray 2. Ja, ja, det er den. Man kan også få den herhjemme billigt endda, men jeg ved sgu ikke, jeg tror bare, jeg nøjes med den først. Den er så meget bedre. Ja. Så, og så venter vi på træerne, den er faktisk ikke fået snakket om. Nu læste vi en dag inde på Empire her i juleferien, at var det Bill Murray, der havde smidt manuskriptet væk? Han har simpelthen makuleret manuskriptet til den tredje film. Sendt det retur. Hvem skulle skrive det? Er det nogen udefra så, må det næsten være? Der kommer sgu ikke nogen til at skrive det, tror du. Tror ikke, det var det? Jeg ved sgu ikke. Jeg tror, hvis hvis produktionsselskabet trækker nok i den, så tror jeg nok, der skal komme noget. Men som vi også snakker om, så tror jeg ikke, det vil være det samme uden alle de her personer. Alle sammen skal med, før at man gider at se den. Altså, ja. et rygte var jo, at den handlede om, at Ghostbusters skulle ned i helvede og hente en af karaktererne. Jeg ved så ikke, hvad det er for en af karaktererne, men et rygte var, at den skulle foregå ned i helvede, og så skulle de slås mod dæmoner og djævlen og ved fandme ikke hvad. Det kunne jo være fedt. Det kommer så ikke til at ske, åbenbart. Nej. Det gør det nok ikke. Nej. Det gør det nok ikke. Men mindre de tager nogle af idéerne fra det første manuskript, det kan jo godt være, at han vælger at bruge nogle af idéerne igen, selvom han har makuleret manuskriptet, som der står. Ja. Nå, jamen, næste gang står den på noget, som gerne skulle være meget bedre. første gang efter nytår, der skal vi nemlig snakke om Die Hard 1. Det er en rigtig, rigtig god nytårsfilm, som, som vi alle sammen godt kan lide, tror jeg. Så det bliver spændende, om den, den lever op til forventningerne. Jeg ved med mig selv, det er rigtig mange år siden, jeg har set den sidst. Den er jo svært på TV2 sidst på dagen. Nå. Ja, det har den faktisk, men jeg glæder mig til at gense den på Blu-ray. Det må jeg nok gøre. Ja, det gør jeg også. Så, så det bliver godt. Og indtil da, så kan I finde os på iTunes. I kan finde os på vores hjemmeside ind på dgfn.net, hvor I kan skrive til os. I kan finde os på Facebook ved at søge på De Nærmende Filmnørder. Der kan I også skrive til os. I kan skrive en mail til os på podcast@dgfn.net. I kan komme med kommentarer hvor, eller film, som I har lyst til, vi ser i fremtiden, eller ja, hvad I nu skulle have lyst til. Ja, og I må meget gerne komme med, med feedback. Vi elsker feedback. Gerne. Især god feedback. Også på DAF, hvis der er nogen, der lytter med. Ja. Det må jeg også gerne da. Yes, indtil næste gang. Hej hej. Tak for i aften. Ja, tak for i aften. Ja, hej hej. Something strange in the neighborhood. We gonna call